ускраіне небакрая, не карай мяне нематой. Залатая моя святая, ля самоты маёй пастой. Залатая моя святая, ля самоты маёй пастой. Аддаю табе ўсё, што маю, нават тое, што іншым даў. Залатая моя святая, я нікога так не кахаў. Залатая моя святая, я нікога так не кахаў. Адымаючы адрываю, не цалуючы вочы п'ю. Залатая моя святая, я знікаю журбу тваю. Прыгубіўшы слязу адчаю, не ўяўляю, куды ляцець. Залатая моя святая, залаці за жыццё і смерць. Залатая моя святая, залаці за жыццё і смерць.